Waaw jaajëf te ABGA ñoo ñëwati. Bii nag benn village la woon. Si village bi nag dafa amoon benn ndaw soo xam ne ni taaru na taaru joo xam ne ni jekk ey waay jile. Wante papam dafa fiir nag. Waa village bi nag ne paa bi nag bugul maye doomam, ñu def réunion ñëw gis ko conseil bi. Gaay ne ko xam nga lan la, yow dan la may soxna ju gën a taaru si village bi ba sa doom taaru taaru bu mu am tey. Léegi nag foog ñun tamit suñu doom yi mën a takk sos doom, sinon paa bi ne leen ok. Léegi mënutul dellu ginnaaw nag, mu ne léegi dafa am benn affaire. Ku mën a xëcc ñetti jaaf te yuuxuwul, tëbul, deful dara, kooku dinaa ko jox sama doom. Gaay ne ko ah ok, baa xam ngeen gaay luy jaaf. Yow xam nga luy jaaf yow? Coxuta. Mooy coxutul. Bés nag rang bi nag bu mu ko waxee ba pare rang bi traverse bi rang bu mel noonu mosuñu ko gis. Ku nekk ñëw gaay di jéem a def ay ku xëcc benn jaaf yuuxu. Jaaf metti na loolu. Ñii di xëcc di xëm, ñii di xëcc di paralysé, ñii di jeex technique di xëcc naan benn jaaf di yuuxu. Nga naan waa mais yéen ñii. Mais kenn mënul kii. Paa bi kontaan loolu jékki-jékki benn waay fëlle kenn xamul fu mu fëlle. Ñëw ba si diggu géew bi rek fekk mi ngi sol salopette ne tekki salopette bi. Def taatu ne ñëpp yuuxu naan waaw kii. Mu def ñu xëcc benn jaaf ne tëf tourné xool public bi ne leen hee sama gars yi lii lan la lii du benn jaaf. Gars yi di yuux waay sama nday yuuxul benn jaaf waaw kii. Mu def ñu xëcc benn tap dox naan ñëw ba si. Paa bi ne ko lii lan la lii du ñaari jaaf ak sérénité boo xam ne ñëpp di yuuxu naan waaw mi kii du bu mënee lii. Mu jékki-jékki xëcc ñetteel bi rek ne leen waaw lii du dey fekk puub na loxo bi yëpp. Kenn du xëccee noonu jaaf moytu leen de xale yi nag bu leen jéem a xëcc seen jaaf.